Είναι το thepressproject.gr και η Pharma των Ζώων. Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, είναι η Pharma των Ζώων με τον Θάνο Καμίλαλη, τον Κωνσταντίνο Πουλή. Και στην παραγωγή είναι μαζί μας η Ζωή Παπαδοπούλου, ο Βασίλης Μύτικας και ο Νικόλας. Νικόλα. Νικόλας έχει πλήρως εγκληματιστεί στις συνθήκες του Press πλέον. Νικόλα μου, σε καλωσορίζουμε, να είσαι πάντα καλά και να περνάς καλά. Αυτό μας ενδιαφέρει. Μας ενδιαφέρει πάνω απ' όλα να περνάτε ωραία, άνετα, χαλαρά και να ξεχνάτε τις έγνοιες και τις μέρημνες αυτές τις βιωτικές. Εμείς ενδιαφερόμαστε να περνάτε ξένιαστα. Να γυρίζετε εδώ πέρα να μην έχετε μια λόγια δουλειά. Αυτή είναι η επιθυμία μας. Καλησπέρα στους αγαπημένους, αγαπημένες, τα αγαπημένα από όποια μας ακούτε, είτε είστε στο κανάλι μας στο YouTube, είτε μας ακούτε μέσω ραδιοφώνου, είτε live, είτε κονσέρβα, σε όποιο σημείο του σύμπαντος και αν είστε, σε όποιο εξωτικό νησί και αν βρίσκεστε. Ειδική καλησπέρα εδώ στη Χριστίνα που γράφει: έκλεισα το τηλέφωνο σε πελάτη για να συντονιστώ. Χριστίνα, θα μπορούσες να. Εντάξει, θα του βάλεις λίγο ανοιχτή ακρόαση. Ναι. Πεις, λιγάκι θα ακούω και θα έχω και μια άλλη κλίση μαζί. Για να μην το ρίξεις έτσι. Μπορείτε να κάνετε μια εκπομπή μόνο πρέσπες, κασελάκι, Γιώργο, αυτιά, κράξιμο σε κουκουέ. Νομίζω ότι αυτό κάνουμε. Όχι, βάλε, λέμε και κάποια άλλα. Εντάξει. Λέμε και Γάζα, π.χ. Λεστίνη. Εντάξει, ρε παιδί μου, ωραία. Κωνσταντίνε, τι τέλειο πουκάμισο είναι αυτό. Τι να κάνω, ρε παιδιά. Μ' αρέσει πολύ το καλό ντύσιμο. Είναι αμαρτία. Μ' αρέσει. Βγαίνω το Σάββατο, ψωνίζω. Θα δώσω 2-3.000 ευρώ. Όταν είναι για ρούχα, δεν με πειράζει καθόλου, παιδιά. Δεν το σκέφτομαι. Δεν το σκέφτομαι το χρήμα. Μ' αρέσει. Έχω γύρω στα 190 πουκάμισα. Μου αρέσει το ακριβό ντύσιμο. Mm-hmm. Δεν νομίζω ότι χρειάζεται Θάνο και Βασίλη. Ο Βασίλης είναι εντυμένος αλέτσος εδώ μεταξύ. Δεν είναι. Να το φτύσει, τον βλέπει και λε, αφή από εδώ. Δεν νομίζω ότι θα πρέπει να απολογηθώ για το ότι μου αρέσει τόσο πολύ το πολύ καλό ντύσιμο. Νιώθω πολύ πλέμπα με τη φόρμα μου, δεν μου είπατε να ντυθώ. Για δεν είναι κατάσταση αυτή. Δηλαδή, ακούτε και βλέπετε μια εκπομπή. Βάλετε κάτι σινιέ. Καλά, εντάξει. Εκτός αλήθεια... από αυτούς που μας βλέπουν στο μπάνιο. Που εντάξει, δεν μπορείς να έχεις πολλές απαιτήσεις. Δεν θέλω να ξέρω τώρα τι γίνεται εκεί σε αυτή την περίπτωση. Αλλά η αλήθεια είναι ότι εμείς επειδή παρουσιάζουμε είμαστε ντυμένοι. Δεν είναι το ίδιο. Δηλαδή, καλό θα ήταν όλοι. Να προετοιμάζεστε κάπως για την εκπομπή, να λες εντάξει, συγυρίσω λίγο. Φάρμα έχει. Μια γραβάτη, φάρμα έχει. Μην είμαι σε αυτή την κατάσταση εδώ πέρα, μέσα σε αυτό το αχούρι. Κοιτάξτε λίγο γύρω σας. Αυτά τα πιάτα που έχετε μπροστά σας εκεί πέρα, αυτά που τα κοιτάτε, σας κοιτάνε και αυτά. Σας κοιτάνε και λένε εντάξει, φτάνει. Μία, δύο, τρεις μέρες θα πάει μόνο του, νομίζετε στο τέλος. Λοιπόν, 2 ευρώ. Ένα καφεδάκι για τον Νικόλα, όσο είναι ακόμα 2 ευρώ από τον Αλή. Πάει να βάλει που κάνει. Πάει να βάλει που κάνει. Ρωτάτε το επίθετο του Νικόλα Μελίνης. Μελίνης. Νικόλας Μελίνης. Ζώδιο. Νικόλα Ζώδιο. Ζυγός. Αχ, μωρέ ζυγουδάκι. Καλά, κλασικό ζυγός ο Νικόλας. Έχει όλα τα πραγματικά, παιδιά. Αν δεν μου το έλεγε, θα το σκεφτόμουν από μόνος μου ότι έχει όλα τα χαρακτηριστικά του ζυγού ο Νικόλας. Είναι εντυπωσιακό. Και γι' αυτά, ιδίως για αυτούς που λένε ότι δεν ισχύουν τα ζώδια. Άμα βάλεις τον Νικόλα τώρα με τα βασικά χαρακτηριστικά. Δεν λέω ότι ισχύει αυτό που λένε. Το έχεις ακούσει αυτό που το λένε. Που λέει εντάξει, τα καθημερινά δεν τα πιστεύω. Αλλά τα βασικά χαρακτηριστικά. Εντάξει, ναι, εννοείται. Στα βασικά χαρακτηριστικά, παιδιά, οι άνθρωποι που έχουν γεννηθεί την ίδια μέρα, λογικό είναι. Με γιώτα το Μελίνης, παιδιά. Α, ναι, με γιώτα το. Λοιπόν, φοράω ένα σορτσάκι που έχω από το 2012. Και ήταν ανάγκη να μας το πεις. Δεν μπορούσες να πας κατευθείαν να βάλεις κάτι, ένα σορτσάκι τέλος πάντων που να έχει αγοραστεί σε συνθήκες μετά τον ΣΥΡΙΖΑ. Είναι ανάγκη δηλαδή τώρα να έχεις σορτσάκι που μας θυμίζει. Αυτό έχει φάει δακρυγόνα. Τώρα σκέψου τι έχει γίνει με αυτό. Λοιπόν, τι ψήφισες στη Eurovision κτλ. Λοιπόν, αφήστε μας, παιδιά. Αφήστε μας, σας παρακαλώ. Υπάρχει αυστηρός προγραμματισμός. Δεν θα μας λέτε τώρα εδώ πέρα. Θα ξεκινήσουμε από τα ελληνικά θέματα και θα ξεκινήσουμε όχι με το μακεδονικό. Θα μας επιτρέψετε να μην ξεκινήσουμε με το μακεδονικό. Δηλαδή, θα ξεκινήσουμε μιλώντας για μερικά θέματα που απασχολούν τον απλό λαϊκό κόσμο. Δηλαδή, ο Θάνος και εγώ έχουμε αυτό το χαρακτηριστικό. Δεν λέω τώρα για το τεχνικό προσωπικό το οποίο στον πάρουμε. Έχουμε αυτό το χαρακτηριστικό ότι και επειδή κοιτάζουμε από τεράστια απόσταση τον κοινό άνθρωπο, τον λαουτζίκο, ας πούμε, θέλουμε να αφουγκραζόμαστε τις ανησυχίες του. Γι' αυτό και ανασκόπησε και την Eurovision εξάλλου. Δηλαδή θα είναι μια προσπάθεια να ενωθούμε, να ακούσουμε αυτόν τον κόσμο. Ναι. Όχι ότι μας εκφράζει τώρα, όχι ότι παρακολουθούμε. Όχι. Μην παρακολουθήσει κανένα διαγωνισμό. Όχι. Εμείς αυτά τα σνομπάρουμε. Όχι. Όχι. Είναι όχι. Πολύ κακή ποιότητα. Εμείς ακούμε μόνο Μπετόβεν και Μπαχ. Μπετόβεν και πάνω μπορείς να λες, για να βάζει όλος με το νου του. Τι θα ακούει πια αυτός. Μπετόβεν και πάνω. Από Μπετόβεν δηλαδή. Οπότε θα ασχοληθούμε με κάποιες τέτοιες ανησυχίες κάπως των υποτελών τάξεων, ας πούμε. Την ακριβία. Ναι ρε παιδί μου, ναι. Ξέρω εγώ πώς αγοράζει κανείς παυσίπονα, ισχυρά παυσίπονα από αυτά που χορηγούνται σε καρκινοπαθείς και τα οποία μέχρι ένα σημείο χορηγούνταν δωρεάν, αλλά τώρα ξαφνικά οι ασφαλισμένοι θα τα πληρώνουν από την τσέπη τους. Οπότε αντιδρούν οι φαρμακευτικοί σύλλογοι. Είναι μια απόφαση του Υπουργού Υγείας. Ποιος είναι ο Υπουργός Υγείας? Ένα καλό παιδί, ένας έτσι. Ο Άδωνης Γεωργιάδης. Πολύ καλός, πολύ καλός ο Άδωνης Γεωργιάδης. Πολύ καλός. Είναι τρομερός ρήτορας και πάρα πολύ μορφωμένος. Με γνώση, ιστορία θες. Αρχαία ελληνικά, να σου βάλει δασία, να σου βάλει βαρύ. Αλλά πώς τη βάζει έτσι, πώς τη βάζει. Χριστιανισμό. Χριστιανισμό. Επιστολές του Ιησού. Δηλαδή, επιστήμη με τον ανογιλέκο του, με το αυτό του. Πολύ τετραπέρατος, όπως τα έλεγε ο παππούς μου. Με απόφαση λοιπόν αυτού του Υπουργού, παιδείας είναι αυτά τα δύο φάρμακα. Είναι παυσίπονα που χορηγούνται σε ασθενείς που αντιμετωπίζουν πολύ ισχυρούς πόνους. Δεν είναι φτηνά φάρμακα. Ναι. Και αυτά θα πρέπει να τα πληρώνουν εξ ολοκλήρου από την τσέπη τους. Mm-hmm. Είναι το Lonarid και το Lonalgal. Αυτά τα δύο φάρμακα βγήκαν από τον κατάλογο αποζημιούμενων φαρμάκων, στα οποία άνοικαν μέχρι σήμερα, και οι ασθενείς θα τα πληρώνουν από την τσέπη τους μόνο εξ ολοκλήρου για να μπορούν να τα έχουν. Αυτό επισημαίνουν σε κοινή ανακοίνωση ο Αντιπρόεδρος του Φαρμακευτικού Συλλόγου Αττικής, ο κύριος Γιάννης Δαγρές, το μέλος του ΔΟΣΥ του Φαρμακευτικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης, ο κύριος Σαρδέλης, ο Πρόεδρος του Φαρμακευτικού Συλλόγου Ηρακλείου, ο κύριος Κουντάκης, και ο Αντιπρόεδρος του Φαρμακευτικού Συλλόγου Κέρκυρας, ο κύριος Σταματάκος. Υπογραμμίζουν επίσης ότι τα φαρμακευτικά αυτά σκευάσματα περιέχουν τη φαρμακευτική ουσία κοδεΐνη, απαραίτητη και αναντικατάστατη σε ασθενείς με πόνο που δεν ανταποκρίνεται στα κοινά αναλγητικά, όπως π.χ. η παρακεταμόλη ή η βουπροφένη. Δηλαδή, αυτές τις ουσίες τις έχουν τα κοινά παυσίπονα, ντεπών κλπ. Η κοδεΐνη μεταβολίζεται μέσα στον ανθρώπινο οργανισμό σε μορφή ένα ισχυρό οπιοειδές αναλγητικό που ανήκει στην κατηγορία των ναρκωτικών, που σημαίνει ότι η χρήση της επουδενή δεν μπορεί να είναι επιπόλαιη και χωρίς επίβλεψη, καθώς συνοδεύεται από δυνητικώς σοβαρές προειδοποιήσεις, προφυλάξεις και παρενέργειες στη χρήση του και συνόμα έχει εθιστική δράση. Δηλαδή, πάρα πολύ απλά, για να τα πάρεις αυτά τα φάρμακα πρέπει να υπάρχει ένας πάρα πολύ σοβαρός λόγος, το λέω πολύ ομά, και να υπάρχει συνταγή γιατρού και να υπάρχει έλεγχος. Οπότε ο καθένας καταλαβαίνει ότι προορίζεται για πάρα πολύ σοβαρές περιπτώσεις. Δεν είναι κάτι το οποίο επηρεάζει πάρα πολλούς, αλλά ναι, ένας άνθρωπος μπορεί να το χρειάζεται αυτό το φάρμακο και να υπάρχουν πολύ συγκεκριμένοι λόγοι. Γι' αυτό αναφέρονται κυρίως οι καρκινοπαθείς. Ναι, και αυτό που λέει η ανακοίνωση είναι ότι αν το χρειάζεσαι, το χρειάζεσαι. Δεν είναι κάποια περίπτωση ενδιάμεση. Ας πούμε, λέει ότι είναι η ουσία που περιέχουν οι κοδεΐνες είναι απαραίτητη και αναντικατάστατη, γιατί δεν ανταποκρίνεται στα κοινά αναλγητικά. Και χρήστης λέει επουδενή δεν μπορεί να είναι επιπόλαιη και χωρίς επίβλεψη, καθώς συνοδεύεται από δυνητικό σοβαρές προειδοποιήσεις, προφυλάξεις και παρενέργειες στη χρήση του και συνάμα έχει εθιστική δράση. Αυτό είναι ένα κομματάκι, ένα μέρος της ψηφίδας. Το γενικό φαινόμενο είναι το λεγόμενο αυτά που ξέρατε ξεχάστε τα, και κυρίως αυτά που βλέπατε να σας χορηγούνται δωρεάν ξεχάστε τα. Αυτό είναι το βασικό συμπέρασμα και το βασικό στοιχείο με το οποίο θα πρέπει σιγά σιγά να συμφιλιωνόμαστε. Ήταν κάτι το οποίο το ανακαλύψαμε με πάρα πολύ μεγάλη ένταση την περασμένη δεκαετία, ότι αυτές οι υποτελείς τάξεις που είπα πριν, ο κοσμάκης που δεν μπορεί να αγοράσει τα αναλγητικά του, θα χρειαστεί να μιλήσει. Δεν υπάρχει άλλη λύση, δυστυχώς. Όσο δεν διεκδικεί μια θέση στο τραπέζι, και η διεκδίκηση αυτή δεν μπορεί παρά να είναι αγωνιστική, τόσο η απέναντι πλευρά θα πιέζει θα αυξάνει τα κέρδη, την ισχύ, την εξουσία της, και πράγματα τα οποία θεωρούσαμε ότι ανήκουν αυτονόητα στα δικαιώματά μας, τα βλέπουμε σιγά σιγά να ψαλιδίζονται. Πολύ απλά αυτό συμβαίνει, και ό,τι λέμε τώρα είναι μια διαδικασία συμφιλίωσης με αυτή την πραγματικότητα. Ότι κοίταξε, να τα απογευματινά χειρουργία, ξωνικός τομογράφος, θα είναι ένα-ένα αυτά τα κομμάτια της περίθαλψης τα οποία τα βλέπαμε να χορηγούνται δωρεάν, και σιγά σιγά θα περνάνε στη διπλανή, διπλανή λίστα με αυτά τα οποία θα πρέπει να τα πληρώνει. Εντάξει, αυτό το σιγά σιγά είναι ακριβώς σιγά σιγά, δηλαδή είναι λίγο λίγο το μήνα. Γιατί στην υγεία, πέρα από την υπόλοιπη διάλυση, πέρα από την υποστελέχωση και όλα αυτά τα οποία καταγγέλλονται και δικαίως από τους υγειονομικούς και το προσωπικό, είχε στο κομμάτι των απογευματινών χειρουργείων. Θα πούμε σε λίγο κάτι για τα απογευματινά χειρουργεία. Ψηφίστηκε πριν λίγους μήνες, ένα μήνα, το χαράτσι στις εξετάσεις, το οποίο ο κόσμος δεν το έχει πληροφορηθεί και το καταλαβαίνει όταν πάει να κάνει εξετάσεις. Από 1 έως 3 ευρώ για κάθε παραπεμπτικό εξέταση, να το θυμίσουμε λίγο. 1 ευρώ για κάθε παραπεμπτικό σε εργαστηριακές εξετάσεις, 3 ευρώ ένα παραπεμπτικό απεικονιστικών εξετάσεων. 1 ευρώ, 3 ευρώ, τι ψυχή έχει. Οπότε έχεις λίγο-λίγο, είχες και τις αλλαγές των τιμών στα φάρμακα που έλεγε ο υπουργός, πάρτε γενώσιμα, και μετά το πήρε λίγο πίσω, αλλά δεν το πήρε και ακριβώς πίσω. Οπότε μονίμως έχεις αυτή την κίνηση. Ο λόγος είναι να μειωθεί το clawback, να μειωθεί το βάρος, γιατί είναι τεράστιο βάρος των φαρμακευτικών εταιριών στα έξοδα, και να περάσει στον ασθενή. Γι' αυτό γίνεται π.χ. η φάση με τα φάρμακα. Και γι' αυτό ήταν και εκείνη η κοινική δήλωση ότι δεν τα χρειάζονται όλα τα φάρμακα ή καρκινοπαθείς, που είπε ο Άδωνος Γεωργιάδης. Στο παρελθόν είχε πει σε συνέντευξή του σε διεθνές μέσο, δεν θυμάμαι, ήταν το Associated Press. Στην πρώτη του θητεία ως υπουργός Υγείας, αξέχαστη θητεία, είχε κλείσει κάποια νοσοκομεία και πανηγυρίζει ακόμα γι' αυτό. Τότε είχε πει ότι η επίγουσα ασθένεια θεωρείται, ο καρκίνος θεωρείται επίγον σε τελικό στάδιο μόνο. Τελικό στάδιο, ναι. Οπότε ναι, έχει αυτές τις απόψεις, αυτές τις ιδέες για την δημόσια υγεία και για το πώς μπορεί να είναι όλο και λιγότερο δημόσια. Και οι ασθενείς το καταλαβαίνουν λίγο-λίγο καθώς παίρνουν τον λογαριασμό. Ναι, και εδώ που τα λέμε, γιατί να μην τις έχει, παιδιά. Το να είσαι δεξιός πολιτικός σε αυτές τις συνθήκες σημαίνει ότι θα έχεις διάφορες πολύ ωραίες ιδέες για την υγεία των άλλων. Mm. Οπότε δεν στοιχίζει και τίποτε. Δεν θα στοιχίσει. Έχετε δει τι ωραίες φωτογραφίες που βγάζουν όλοι αυτοί με τα παιδιά τους. Εγώ δεν βγάζω φωτογραφίες με τα παιδιά μου. Πάντων, Γεωργιάδης, με τη γυναίκα του, με τα παιδάκια του. Τι ωραία οικογένεια. Δεν θα κάνει τα πάντα για αυτά τα τόσο χαριτωμένα, τόσο γλυκά παιδάκια. Αλλά είναι μια εικόνα στην οποία ο άλλος εμφανίζει ένα συντηρητικό πρότυπο στο οποίο μας δείχνει, μας επιδεικνύει με πολύ υπερηφάνεια την αγάπη του προς τους οικείους του, και ταυτοχρόνως όσο μεγάλη είναι αυτή η αγάπη προς τους οικείους, που είναι ιερή, η οικογένεια είναι ιερή, είναι σαν την πατρίδα, σαν τη θρησκεία, είναι ιερή η οικογένεια, και την ίδια στιγμή καταλαβαίνεις ότι ό,τι δίνεται σε αγάπη, ό,τι και αν σημαίνει αυτό, στο στενό κύκλο αυτών των δικών του ανθρώπων, θα περισσεύει σε σκληρότητα μετά προς όλους τους υπόλοιπους. Δεν είναι πολύ ωραίο? Και να διαφημίζεται κιόλας αυτό. Να διαφημίζεται το πώς δεν σε ενδιαφέρει, δηλαδή το πώς θα πάνε να ψοφήσουν όλοι οι υπόλοιποι, και την ίδια στιγμή να είσαι γεμάτος από λατρεία, γλύκα, τρυφερότητα. Να φωτογραφίζεσαι με κάθε ευκαιρία να μας δείξει πόσο πολύ αγαπάς αυτούς με τους οποίους συνδέεσαι βιολογικά. Πολύ ωραίο. Και όταν θα προκύψει κάποιο τραγικό περιστατικό, να προσπαθείς να βγάλεις την ουρά σου απ' έξω. Γιατί είχαμε σε τραγικό περιστατικό με αυτοκτονία καρκινοπαθούς, που προσπαθούσαν να βρουν το φάρμακο που το ραντεβού ήταν πολύ καιρό μετά και δεν άντεξε ο άνθρωπος. Και υπήρχαν οι κοινικές δηλώσεις που ουσιαστικά προσπαθούσε να πει τότε ο υπουργός ότι εντάξει, όλα καλά πήγανε, ο ίδιος ο ασθενής δεν προσήλθε στο ραντεβού, δεν ξέρω αν τι θυμάστε εκείνη τη συγκλονιστική ιστορία, πάρε πριν μερικές εβδομάδες τη συζητούσαμε. Και τίποτα δεν εμποδίζει αυτό το σχέδιο, γιατί αυτό το σχέδιο δεν βασίζεται σε κάποιο είδους ηθική και κάποιο είδους ενδιαφέρον για τη δημοσία υγεία, δηλαδή να γίνει ένα τέτοιο περιστατικό πάρα πολύ σοβαρό, που θα συγκλονίσει για μία-δύο μέρες την κοινή γνώμη και να λες: ωραία, εδώ υπάρχει πρόβλημα, κάτι πρέπει να κάνω. Όχι, το σχέδιο συνεχίζεται κανονικά. Και την επόμενη φορά, αν ομιγέννητο το ξανασυναντήσει μπροστά σου με κάποιον που θα υποφέρει, πάλι μετά κροκοδίλια δάκρυα και. Και, λοιπά, και το σχέδιο συνεχίζεται. Μιλώντας για τα απογευματινά χειρουργία και πριν περάσουμε στο επόμενο θέμα, είχαμε μια ανακοίνωση από την πενταμελής επιτροπή της ΕΙΝΑΠ στο νοσοκομείο Σωτηρία, που ενημερώνει ότι προημερών πραγματοποιήθηκε το δεύτερο απογευματινό χειρουργείο στο νοσοκομείο μας. Το σχολίασε ο γραμματέας της ΟΕΝΓΕ, ο κ. Παπα-Νικολάου, και λέει: σε δύο μήνες δύο χειρουργία. Δεν πάει καλά το μέτρο. Αλλά πέρα από αυτό. Σε ερώτηση εκλεγμένου μέλους του Δοσού του Συλλόγου Εργαζομένων προς τον προϊστάμενο για το αν τηρήθηκαν όλες οι προβλεπόμενες διαδικασίες, άκου τώρα τι ρωτάνε. Αν τηρήθηκαν όλες οι προβλεπόμενες διαδικασίες για την πραγματοποίηση του χειρουργείου και αν το χειρουργείο έγινε προκειμένου να αποσυμφορηθεί η λίστα αναμονής του χειρουργικού τομέα, η απάντηση του προϊσταμένου ήταν να ξεχάσετε εδώ τα συνδικαλιστικά. Είναι αυτό που λέμε, μην πεις τίποτα άλλο. Μην πεις τίποτα άλλο. Κατάλαβα. Είμαστε οκ. Okay, απάντησε ο προϊστάμενος, να πιστεύω, με ευθεία απειλή για μετακίνηση σε άλλο τμήμα. Χρειάζεται τώρα. Ο άλλος πάει να συνδικαλιστεί, Κωνσταντινούπολη. Ο συνάδελφος χειρούργος που πραγματοποίησε το χειρουργείο υποστήριξε ότι τηρήθηκαν τα προβλεπόμενα, καθώς ο νόμος δεν υποχρεώνει ο ασθενής να προέρχεται από την πρωινή λίστα χειρουργείου, αλλά επιτρέπει να χειρουργείται όποιος επιθυμεί επιπληρωμή. Τώρα, θυμάστε όλη την κουβέντα που κάναμε. Ξεχάστε τη, δεν χρειάζεται να τη θυμάστε. Σας είναι άχρηστη, γιατί να τη θυμάστε. Τη θυμάστε, ξέρω εγώ, αν κάνετε την Ελληνοφρένεια, ας πούμε, και παίζετε τα παλιά βίντεο για να διαψεύδετε τα καινούργια. Θα είναι κάπως σαν το μακεδονικό σε απογευματινά χειρουργία. Γιατί αυτό που λέγαμε, ο τρόπος με τον οποίο είχε διαφημιστεί, ήταν ότι εξηγούσε ο υπουργός ότι θα παίρνουμε τον κόσμο από τα πρωινά και θα πηγαίνει το απόγευμα και έτσι θα ελαφρύνει και η λίστα των πρωινών χειρουργείων, των τακτικών, αυτή που είχε χιλιάδες άτομα σε αναμονή και πρέπει να περιμένεις δύο χρόνια για να χειρουργηθείς. Παρ' όλα αυτά, να κάνουμε εδώ μια μικρή παρέμβαση. Πρόκειται για τον Υπουργό Υγείας, τον Άδωνη Γεωργιάδη. Έχουμε ένα σχόλιο πολύ σχετικό. Να το δούμε. Ο Άδωνης έχει κουζίνα νεοσέτ. Ό,τι δυσκολία προκαλεί η νέα δημοτισία στο λαό, την ίδια δυσκολία θα έχει και ο ίδιος. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την. Να το πούμε αυτό. Για την παρέμβαση, να το πούμε ότι έχει κουζίνα νέο σετ και δεν είχε φτιάξει και το. Που είχε φουσκώσει και το πάτωμα. Ναι, σε και ένα έχει, σημείο θάνατο. Και έχει πει πολύ πιο παλιά ότι στην πολιτική μπαίνει για να χάσει λεφτά. Δεν γίνεται να κερδίσει λεφτά από την πολιτική. Το οποίο πιστεύω ότι μετά από τόσα χρόνια στην πολιτική θα είναι μείον και θα ζει με το μηνιάτικο. Μα, ναι, μα όσοι έχουμε δει. Το πόθεν έσχες, όσοι έχουμε μπει στο Βουλή Watch και βλέπουμε αυτές τις καρτούλες εκεί πέρα που δείχνουν πόσα ακίνητα και πόσες καταθέσεις έχουν, αυτό έχουμε παρατηρήσει και εμείς, ότι όλοι έχουν λιγότερα. Ναι. Το έχουμε παρατηρήσει, είναι σταθερό φαινόμενο. Αυτό όλοι έχουν όλο ένα και λιγότερο, γιατί στην πολιτική μπαίνεις για να χάσεις. Τώρα, γι' αυτό δεν εξυπηρετούν και τα δάνεια. Δηλαδή, ο Άδωνης έχει διαχρονικά ένα δάνειο που δεν υποθέτω εξυπηρετείται. Δεν έχει κοκκινήσει, αλλά είναι το ίδιο ποσό. Και αυτό συμβαίνει γενικά. Ναι. Το ζουμί εδώ πέρα είναι ότι δεν υπάρχει κανένας λόγος να παίρνουμε τις μετρητής αυτά που λέγονται. Τα παίρνουμε πάρα πολύ στα σοβαρά, γιατί είναι θέματα για τα οποία υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη αγωνία από ανθρώπους οι οποίοι περιμένουν με αγωνία οι οποίοι περιμένουν να χειρουργηθούν. Οπότε είναι λογικό ότι κρέμεται η ζωή τους από το τι συμβαίνει σε αυτές τις αποφάσεις, αλλά δεν έχουμε και ψευδεστήσεις, το καταλαβαίνουμε πάρα πολύ καλά. Λόγια είναι τώρα, είπα χέζω την παρόλα μου, αυτό θα μπορούσε να είναι ο γενικός τίτλος στην αντιμετώπιση του Υπουργού, και επειδή είναι και αυτός ο άνθρωπος που είναι, έχει τεράστια σημασία αυτό το πράγμα, τεράστια σημασία είναι, δεν θα νιώσει ποτέ αμηχανία, θα εμφανιστεί στην τηλεόραση, είπε χθες έτσι, θα πει αύριο γιουβέτσι. Και δεν θα επιδρώσει και το αυτή του, δηλαδή δεν θα πάθει τίποτε καθώς θα το κάνει αυτό. Μόνο που αυτό που συζητάμε εδώ πέρα είναι ότι υπήρξε ένα μέτρο με το οποίο ουσιαστικά ιδιωτικοποιείται η υγεία, είναι πάρα πολύ κρίσιμο μέτρο, πάρα πολύ κρίσιμο μέτρο, και έχει πει ψέματα κατά την δικαιολόγησή του. Έχει πει κάτι το οποίο, όπως είχε επισημανθεί από την αρχή από τους συνδικαλιστικούς φορείς της υγείας, φαίνεται να επιβεβαιώνεται ότι δεν γίνονται τα πράγματα με τον τρόπο που υποτίθεται ότι υποσχόταν ο υπουργός. Δεν συμβαίνει αυτό. Το λέγαμε. Το λέγαμε. Γιατί το λέγαμε, γιατί ακούμε τους συνδικαλιστικούς. Αυτά τα μην κάνετε συνδικαλισμό, έτσι δεν το λέει. Πώς το λέει, μην αφήσετε τους συνδικαλισμούς. Ναι, ναι, ναι. Ναι, μπράβο, λοιπόν. Κόψτε αυτά τα συνδικαλιστικά. Κόψτε τα συνδικαλιστικά. Τι ξέρουν οι συνδικαλιστές. Ναι, ακριβώς. Επειδή εμείς ακούμε τους συνδικαλιστές, λοιπόν, καταλαβαίνουμε πώς ακριβώς λειτουργεί πρακτικά το πράγμα. Έτσι λειτουργεί. Κοροϊδεύει τον κόσμο, παρουσιάζει μια δικαιολόγηση η οποία δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα, αλλά απλώς μέχρι να συμβεί αυτό, ο κόσμος συζητάει κάτι άλλο. Και τα εξαγορασμένα μέσα ενημέρωση συζητάνε κάτι άλλο, αλλά και ο κόσμος των social media συζητάει κάτι άλλο. Αυτό που λες, Κωνσταντίνε, είπα ξύπα, χέζω την παρόλα μου, αξίζει να γίνει τίτλος ιστορικού βιβλίου για αυτή την περίοδο σε καμιά πενταριά χρόνια. Όχι, εντάξει. Φαντάζομαι σαν τίτλο. Σαν μεγάλο απόφθεγμα μεγάλου ανδρός. Γνωμικά. Εντάξει, δεν το φαντάζομαι σε ασπρόμα φωτογραφία σου, ασπρόμαυρο φόντο, με ύφος έτσι. Έχω κάποιες τέτοιες φωτογραφίες. Δεν θέλω να υπερηφανευτώ τώρα, αλλά έχω μερικές τέτοιες. Και από δίπλα η φράση Κωνσταντίνος Πουλής 2024 μουχού. Είπα ξύπα, χέζω την παρόλα μου. Ναι. Να, εντάξει, αλλά είναι παροιμιώδης φράση, δεν θα ήθελα. Πώς να γράψει και Νίκος Καζαντζάκης από κάτω. Κυκλοφορούν διάφορα. Α. Δεν πειράζει. Ό,τι δίνει δηλαδή. Ό,τι δίνει. Ό,τι μπορεί να δώσει κύρος στη φράση, καλό κάνει. Μπορείτε να γράψετε. Πουλής Παύλα Καζαντζάκης. Πώς λέμε, Τσιόδρας Λίτρας. Συνυπογράφω. Καζαντζάκης Πουλής. Καζαντζάκης. Εντάξει. Θες πιο πολλά βιβλία. Θες να μπεις και μπροστά στη Μαρκίζα. Όχι, όχι, το παραδέχομαι. Πιο πολλά βιβλία, πιο πολλές σελίδες, πιο πολλές μεταφράσεις. Γενικά θα έλεγα ότι είναι πιο αναγνωρισμένος. Λιγότερες τηλεοπτικές εκπομπές. Ο Πανικολάκη, τι έγινε. Βρεθήκαμε ξαφνικά. Αν βάλουμε και άλλα κριτήρια. Γιατί αν βάλουμε μόνο αυτά τα κριτήρια. Εντάξει. Τέλος πάντων. Οπότε το ξαναλέμε, είμαστε στη φάση που το μέτρο ψευδοεφαρμόζεται, είναι που πάει να εφαρμοστεί, είναι που παραλίγο θα εφαρμοζόταν, που ρωτάς πόσα χειρουργία έχουν γίνει ρε παιδιά, πώς πάει αυτό το μέτρο, μια χαρά πάει το μέτρο, τρένο όπως τα έλεγε και ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Και αντιλαμβανόμαστε τι όντως συμβαίνει σε σχέση με τις αρχικές διακηρύξεις. Δεν μπορώ να χωνέψω ότι ο καλλιτεχνικός διευθυντής σχολής μου έλεγε ότι ο συνδικαλισμός είναι κακός και δεν θα μας βοηθήσει. Καταλαβαίνω κάτι σε δραματική σχολή εδώ πέρα. Η αλήθεια είναι το ΣΕΗ είναι πολύ καλό παράδειγμα πετυχημένου συνδικαλισμού, οπότε είναι και κακός ο τομέας για να το πεις αυτό. Και με την υπογραφή της συλλογικής σύμβασης και με διάφορα άλλα. Και με δράσεις που έγιναν. Τι. Είπα τίποτα. Όχι. Όχι. Δεν είμαι σίγουρος. Μπορεί και να έχει δίκιο ο καθηγητής τους. Εγώ θα προτιμούσα να συνδικαλίζονται. Αλλά εξαρτάται από το τι ζωή θέλει να ζήσει κανείς. Δηλαδή, αν επιδιώκει μια ζωή συλλογικών λύσεων και καλύτερων συνθήκων για όλους, είναι καλός ο συνδικαλισμός. Επειδή δεν είναι αυτή η κυρίαρχη κουλτούρα, νομίζω ότι δεν έχει κατευθυνθεί προς τα εκεί. Δηλαδή η συνολική εικόνα των εργασιακών σχέσεων στην τέχνη δεν είναι πολύ καλή και νομίζω ότι μέρος του προβλήματος είναι ακριβώς αυτό, ότι περισσότεροι φαίνεται να πιστεύουν τον καθηγητή της παρά το... Ναι, εντάξει, αλλά λέω ότι είναι στα πολύ θετικά παραδείγματα το ΣΥΡΙ με διάφορες δράσεις και τα τελευταία χρόνια. Να κλείσει η παρένθεση. Ναι, να κλείσει η παρένθεση. Όχι, η παρένθεση. Α, Πουλής Καζαντζάκης η παρένθεση. Αυτή η παρένθεση. Είναι μια παράλληλη συζήτηση που διεξάγεται σήμερα. Ο Πουλής έχει κάνει και θέατρο δρόμου. Είδαμε ποτέ τον Καζαντζάκη στο δρόμο. Ο Καζαντζάκης αντιθέτως, επειδή δεν είχε θεατρική εμπειρία. Μου επιτρέψει, Τάνο, για λίγο ακόμα. Είναι αντίστοιχο τον Νίκο Καζαντζάκη αυτή τη στιγμή. Ναι. Όχι, να πω ότι. Τα θεατρικά έργα που έχει γράψει ο Νίκος Καζαντζάκης δεν παίζονται ποτέ. Παρουσιάζονται μόνο σε κάτι επαιτειακές παραστάσεις προς τιμήν του συγγραφέα, διότι γενικά η θεατρική εμπειρία βοηθάει. Εξού και οι μεγαλύτεροι μας συγγραφείς ήταν συγγραφείς με θεατρική εμπειρία. Στον Καζαντζάκη λείπει αυτό το στοιχείο. Δεν θέλω να πω τώρα να συνεχίσω αυτόν τον ανταγωνισμό που έχει δημιουργηθεί. Εγώ είπα ότι είμαι κατά του ανταγωνισμού, κατά της αξιολόγησης, της βαθμολόγησης, τίποτα. Εγώ και ο Νίκος καλύτεροι φίλοι για πάντα. Απλώς το λέω για λόγους αλήθειας. Επειδή η έλλειψή του στην θεατρική εμπειρία τον έχει οδηγήσει σε αυτό το ατόπιμα. Να γράψει θεατρικά έργα τα οποία δεν μπορούν να σταθούν στη σκηνή. Αυτό λέω και σταματάω εδώ με τον Νίκο Καζαντζάκη. Ωραία. Μου κάνει εντύπωση, λέει ο Πάνος, ότι δεν πέτυχε το μέτρο που σκέφτηκε και εφάρμοσε ο Άδωνης, δεν είχε τέτοια δείγματα. Μια χαρά έχει πετύχει το μέτρο. Ενώ, από ποια αυτό, άποψη ναι. έχει πετύχει. Και έχει πετύχει και δεν έχει πετύχει, να το διορθώσω λίγο. Έχει πετύχει το μέτρο γιατί ο στόχος του μέτρου ήταν αυτός που γίνεται τώρα. Ο στόχος του μέτρου δεν ήταν προφανώς να ανακουφιστεί η πρωινή λίστα. Ο στόχος του μέτρου είναι, αφού έχεις δημιουργήσει την πρωινή λίστα που έχει πάνω από 100.000 ανθρώπους να περιμένουν και να είναι καταγεγραμμένοι στις λίστες των χειρουργείων. Αυτά είναι στα στοιχεία του Υπουργείου Υγείας πριν κάποιους μήνες εντωμεταξύ. Να υποθέσουμε ότι έχει αυξηθεί αυτή η λίστα. Και αφού επικαλεστείς αυτή τη λίστα για να βάλεις και τα απογευματινά. Να πεις ψέματα, να εξαπατήσεις τον κόσμο και τελικά να φτιάξεις ένα μηχανισμό όπου όποιος πληρώνει θα χειρουργείται άμεσα και όποιος δεν έχει να πληρώσει θα περιμένει πάνω από ένα χρόνο, κατά 50% πιθανότητα, να χειρουργηθεί. Αυτό ήταν το σχέδιο. Το γιατί δεν έχει πετύχει το σχέδιο είναι από τις αντιδράσεις των υγειονομικών. Αυτό διόρθωσα. Με ποια έννοια? Ότι είδαμε στο Σωτηρία δεύτερο χειρουργείο σε 2 μήνες. Ναι, και να πούμε σε αυτό ότι πάντοτε υπάρχει μια διάκριση ανάμεσα στους ρητά δηλωμένους στόχους ενός σχεδίου και τους πραγματικούς του στόχους. Γιατί στους ρητά δηλωμένους στόχους δεν μπορείς να πεις ποτέ να κερδίζουν οι κολλητοί μου, ξέρω εγώ, δεν μπορείς να το κάνεις αυτό. Αλλά αν υπολογίσουμε τους υπόρρητους, ας πούμε, στόχους, τους αφανείς στόχους του σχεδίου, σε γενικές γραμμές θα δούμε ότι δεν τους πάει και άσχημα. Μια χαρά τους πάει. Μια χαρά τους πάει. Δεν είναι ότι δυσκολεύεται κιόλας η κυβέρνηση. Εμείς δεν είμαστε από τα ενημερωτικά μέσα που βάζουν τίτλο «Σε πανικό η Νέα Δημοκρατία». Αποφεύγουμε αυτούς τους τίτλους. Ναι, δεν νιώθουμε γενικά ότι είναι σε πανικό. Λοιπόν, άλλα ευχάριστα νέα. Ευχάριστα νέα. Βεβαίως. Λοιπόν, ακρίβεια πληθωρισμός. Έχουμε ευχάριστα νέα στην ακρίβεια. 3,1 τον Απρίλιο. Ανατιμήσεις 5,4% στα τρόφιμα. Πρωταθλητής το ελαιόλαδο. Ελαιόλαδο. Ναι, κλασικά από το, σε σχέση στη διαφορά 23-24 το ελαιόλαδο. Πάνω από 60% σε σχέση με τις περσινές τιμές. Το έχουμε καταλάβει. Χρησιμοποιώ ελαιόλαδο. Με τσούζι αυτό. Διψήφιες αυξήσεις σε φρούτα. Τρώω πολλά φρούτα. Να τρώτε και εσείς φρούτα. Ψάρια. Τρώμε ψάρια. Κάθε μέρα τηγανίζουμε εδώ πέρα. Ψαράκια τηγανίζουμε στο μαγειριό. Ήταν και 40. Και αναψυκτικά. Για εμάς που, δεν πίνουμε αλκοόλ, καταλαβαίνετε ότι... Στην αύξηση του καφέ θα... Θα ξεγερθείς εσύ. Ναι. Ένα αυτό. Δύο, εσύ θα είσαι πάρα πολύ άνετος. Ο μόνος άνθρωπος που θα είναι άνετος. Καφέ, αλκοόλ. Ξέρω καλόν ένα. Κάντε ό,τι θέλετε. Δεν με νοιάζει τίποτα. Στα αεροπορικά εισιτήρια λέει αυξήσεις. Στα αεροπορικά εισιτήρια, εντάξει, αυτό μας τσούζει γιατί είμαστε με το Θάνο καβάλα σε ένα αεροπλάνο κάθε Σαββατοκύριακο. Να πάμε από εδώ, να πάμε από εκεί. Κάθε Πέμπτη βασικά. Πηγαίνουμε εκεί πέρα, γλεντάμε δύο. Κάθε Πέμπτη την Παρασκευή βλέπετε μαγνητοσκοπημένη εκπομπή, δεν το έχουμε πει, το λέμε τώρα. Επίσης με τον Απρίλιο του 2023 είναι αυτές οι ανατιμήσεις που σας είπαμε. Είναι αυτός ο αγαπημένος κατάλογος που τον βλέπεις και λες, το έχω καταλάβει, μετά βλέπεις. Το έχω καταλάβει, δηλαδή με μια ματιά στο σούπερ μάρκετ. Αλλά έχουμε και θετικές ειδήσεις, γιατί αυτή η εκπομπή δεν είναι μόνο μαύρο. Έχουμε τον υπουργό, τον κύριο Σκρέκα, ο οποίος έχει πει ότι αποκλιμακώνεται ο πληθωρισμός και σταθεροποιούνται οι τιμές. Και εδώ πολύ σωστά ο υπουργός όρισε κάποια πράγματα. Δηλαδή, τι εννοεί η κυβέρνηση όταν λέει αποκλιμάκωση? Λέει ο Σκαρκάς, η ακρίβεια υπάρχει. Κωνσταντίνε, πολύ θετικό αυτό, το αναγνώρισε. Πρώτο βήμα, αναγνωρίζεις το πρόβλημα. Η αποκλιμάκωση... Το 50% είναι αυτό. Το 50%. Το 50% είναι να πει ο άλλος, ναι, δεν είστε τρελοί. Ναι, καλά καταλάβατε. Ναι, αυτό που βλέπετε στο σούπερ μάρκετ ισχύει. Ναι. Προχθές εντωμεταξύ είπε ότι δεν τα ξέρουν καλά οι καταναλωτές. Το οποίο είναι λίγο δύσκολο. Εννοούσε ότι υπάρχει και το e-καταναλωτής, οπότε δεν βρίσκουν. Οι καταναλωτές έχουν λάθος αντίληψη, επειδή πάνε σε ένα σούπερ μάρκετ, βλέπουν τις τιμές, δεν ξέρουν ότι 5, 10, 25 τετράγωνα παραπέρα υπάρχει ένα άλλο σούπερ μάρκετ όπου μπορεί η ντομάτα να είναι πιο φθηνή. Θες να αγοράσεις κονσερβατόνο. Μπήκες στο ίντερνετ. Στο e-καταναλωτής. Μπήκες εκεί πέρα να κάνεις την έρευνα αγοράς που πρέπει να κάνεις. Αυτό ακούστε να δείτε. Πώς γίνεται, επειδή υπάρχει τεχνητή νοημοσύνη, σας το λέμε τώρα σιγά σιγά πώς θα γίνεται. Βάζει με το κινητό, φωτογραφίζει μια κονσέρβα τόνο και μετά αυτό συνδέεται με το e-καταναλωτής και βγάζει GPS. Οπότε σε οδηγεί. Σου βγάζει παππού σήμερα 40 λεπτά περπάτημα. Κατάλαβες. Οπότε τσουκουτσουκουτσουκουτσουκου παππού θα πάει, θα περπατήσει 40 λεπτά, θα πάρει την κονσέρβα τόνο. Μετά. Το κάνει εικόνα αυτό. Δηλαδή ότι με το κινητό, όπως ο τουρίστας που ψάχνει, ξέρω εγώ, το χι δρόμο στο τέτοιο και πηγαίνεις με το GPS και ακολουθείς την τοποθεσία κονσέρβα τόνου. Λοιπόν, θα κάνουμε μισό λεπτάκι μια διακοπή, γιατί έχουμε ένα πρόβλημα με το ίντερνετ. Σίγουρα. Και θα επιστρέψουμε. Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε, Νικόλα. Ευχαριστούμε και το φίλο που μας έγραψε ότι είμαστε πίσω στα σχόλια, παρότι διαβάζουμε τα σχόλια την ώρα που γίνονται. Πάντα, πάντα, παιδιά, εγώ θέλω. Θέλω τα σχόλια με τα οποία γίνομαι όχι καλύτερος στη δουλειά μου. Καλύτερος άνθρωπος. Καλύτερος Κωνσταντίνος. Γίνομαι ένας άλλος Κωνσταντίνος, πιο καλός από τον χθεσινό, πιο καλός από τον προχθεσινό. Λοιπόν. Χειρότερος από τον αυριανό. Λοιπόν. Το νυχτολούλουδο ξανασταυρώνεται Στέλιος Καζαντζάκης. Το λέω απλώς για να φανεί ότι έχουμε αυτή την επαφή με τον κόσμο. Okay. Λοιπόν. Τι λέγαμε, η ακρίβεια. Η ακρίβεια. Λέγαμε λοιπόν ότι σύμφωνα με τον Υπουργό, mm-hmm. που τα λέει και καλά, του δίνω μπράβο εδώ πέρα, ότι η αποκλιμάκωση του πληθωρισμού δεν σημαίνει και μείωση τιμών, αλλά σημαίνει μείωση του ρυθμού αύξησης τιμών. Δηλαδή τι λέμε. Όταν ακούς μείωση του ρυθμού αύξησης. Ναι, θα αυξάνεται αλλά λιγότερο. Ναι, οπότε δεν είναι η λέξη μείωση η λέξη που ψάχνεις σε αυτή την περίπτωση. Ναι. Δηλαδή λες αυξάνονται οι τιμές, αλλά έχει μειωθεί ο ρυθμός με τον οποίο αυξάνονται. Δεν είναι αυτό μείωση. Mm-hmm. Δηλαδή λες πάμε καλύτερα. Πάμε πώς καλύτερα. Πώς πάμε καλύτερα. Είναι θέμα που βάζεις τον πύχη. Ναι, και σου λέει αυξάνεται. Αυξάνονται οι τιμές, αλλά αυξάνονται με μικρότερο ρυθμό. Αυτό δεν είναι μείωση του ρυθμού αύξησης του πληθωρισμού. Και εντάξει, η αλήθεια είναι ότι δεν θέλουμε κάτι άλλο. Γενικά αυτή η διατύπωση με τη μείωση του ρυθμού αύξησης νομίζω ότι είναι καμπανάκι μούφας. Είναι κάτι το οποίο χρησιμοποιείται συχνά, δεν είναι δηλαδή κάποιο τωρινό εφεύρημα του Υπουργού. Είναι κάτι το οποίο λέγεται, θα το συναντήσετε αρκετές φορές. Και νομίζω ότι μπορείτε με την ίδια άνεση να πείτε «Άρχισαμε πάλι» όταν ακούγεται αυτό το επιχείρημα. Γιατί, ξέρετε, μπορεί κανείς να σκεφτεί έτσι, αλλά μπορεί να σκεφτεί και πόσο κάνουν αυτά που αγοράζει και αν είναι φτηνότερα ή ακριβότερα. Υπάρχει και αυτό το κριτήριο. Mm-hmm. Σε βλέπω, Θάνο, με κοιτάς. Πιστεύω ότι αυτό δεν δίνει την πλήρη εικόνα. Δεν δίνει την πλήρη εικόνα. Δεν δίνει την πλήρη εικόνα. Δηλαδή, είναι κάτι, στέκεσαι σε κάποιες λεπτομέρειες και κυλιδώνεται με αυτόν τον τρόπο η εικόνα, η προσπάθεια της κυβέρνησης να ελέγξει τις τιμές. Αυτό θέλω να πω. Αν δεν υπονομεύει. Αν ο κύριος Μαρινάκης τώρα θέλει να αλλάξει θέση, προσφέρομαι. Δεν είναι. Λοιπόν, ο Παύλος, όχι ο άλλος. Συνεχίζει ο Υπουργός και λέει για την δυνατότητα για το e-καταναλωτής και λέει ότι οι καταναλωτές έχουν τη δυνατότητα να δουν όλες τις τιμές και αυτό δεν αρέσει στις αλυσίδες ή στις εταιρείες. Ξέρεις ότι οι αλυσίδες και οι εταιρείες Τρέμουν από τον παππού που θα πηγαίνει στο διπλανό. Τρέμουν από το η καταναλωτή. Γιατί υπάρχουν τέτοιες αποκλήσεις, παιδιά, στις τιμές. Επειδή δεν υπάρχει καμία συνεννόηση. Επειδή δουλεύει ο ελεύθερος ανταγωνισμός. Επειδή δουλεύει ο ελεύθερος ανταγωνισμός. Και τα τρίκλε, τα οικονόμικα. Τα τρίκλε. Γιατί τα έχουμε τα τρίκλε. Καλύτερα να πιστεύω στο Άγιο Φως. Το επιχείρημα παρόλα αυτά είναι ακριβώς αυτό. Παρότι υπάρχουν εκοφαντικά στοιχεία από όλες τις πλευρές που δείχνουν ότι βεβαίως και δεν λειτουργεί αυτό που ονομάζουν ελεύθερο ανταγωνισμό, αλλά το επιχείρημα παρόλα αυτά δεν πεθαίνει ακριβώς γιατί είναι απρόσβλητο από πραγματικότητα. Όση πραγματικότητα και να ταΐσει αυτό το επιχείρημα, δεν λυγάει με τίποτε. Είναι σαν τον ΣΥΡΙΖΑ στα Ξερονήσια. Και το Άγιο Φως. Και το Άγιο Φως στην πραγματικότητα, ναι. Δηλαδή, σου λέει ότι αν οι καταναλωτές έψαχναν το φτηνότερο θα έβρισκαν, ενώ στην πραγματικότητα μιλάμε τώρα ότι έτσι και αλλιώς είναι πόσο, είναι 4 επιχειρήσεις στα σούπερ μάρκετ που έχουν την συντριπτική πλειοψηφία των. Γενικά σε όλες αυτές, σε όλα τα ζητήματα που συζητάμε είναι 4-5 επιχειρήσεις. Ξέρω εγώ, ένα 80% που καλύπτεται από τις 4 μεγάλες αλυσίδες των σούπερ μάρκετ. Οπότε η ιδέα τώρα ότι κάπως θα κοιτάξεις και κάπου κάποιο μαγαζάκι, και προφανώς αυτοί που βρίσκονται έξω από εκεί είναι σε πολύ δυσμενέστερη θέση ως προς τις τιμές. Συνεπώς δεν έχει πολύ νόημα αυτό. Και τελευταίο για τον Υπουργό. Το ερώτημα είναι τι κάνει η κυβέρνηση για να αλλάξει τα πράγματα. Τι? Το έχω και εγώ αυτό το ερώτημα. Τι? Έχουμε λάβει μέτρα διαρθρωτικού χαρακτήρα που θα αρχίσουν να αποδίδουν και τους επόμενους μήνες. Να διαβάζω από τον Ενικό ότι είναι από μαγνητοφώνηση συνέντευξη που έδωσε στο Real, έτσι. Πάλι βιαστήκαμε. Ναι, τα μέτρα είναι διαρθρωτικού χαρακτήρα λοιπόν, θα αρχίσουν να αποδίδουν και τις επόμενες μήνες. Αυτά τα μέτρα, τα τελευταία μέτρα που έχουμε ακούσει από την κυβέρνηση, πέρα από το ή καταναλωτής, τα ανακοίνωσαν το Γενάρη, άρχισαν να ισχύουν για κάποιο λόγο από το Μάρτιο, το οποίο είναι προσωπική μου αγαπημένη λεπτομέρεια σε όλο αυτό. Δεν βιαζόμαστε, θα περιμένουν οι αυξήσεις και τώρα θα πιάσουν και τις επόμενες μήνες. Και θα έχουμε την μείωση του ρυθμού αύξησης. Αυτός δεν είναι ωραίος τίτλος για μια εκπομπή, μείωση του ρυθμού αύξησης. Αλλά όχι για ένα επεισόδιο, να λες όλη την εκπομπή έτσι. Ναι. Σας καλωσορίζουμε στη μείωση του ρυθμού αύξησης. Είναι η τέταρτη χρονιά της εκπομπής μας, μείωση του ρυθμού αύξησης. Και η Φαρμιώτησα εδώ πέρα θα λέγεται μείωση του ρυθμού αύξησης Σιώτησα, ας πούμε. Έχω πολλές ιδέες, παιδιά, και πολύ λίγη η ζωή για να τις πραγματοποιήσω όλες. Συντριβάνει ιδέες. Είναι ένα μυαλό που τρέχει. Πετάγονται, πίδακας έτσι ιδέες. Και πού θα σταματήσει. Οπότε, θέλουμε να πούμε ότι σε ό,τι αφορά την οικονομία, τα πράγματα πάνε πάρα πολύ καλά. Αλλά εκεί που πάνε απίστευτα καλά, εκεί που είναι δηλαδή που δίνει το καλύτερο της εαυτό η κυβέρνηση, παιδί μου, αυτό είναι στα εθνικά θέματα, παιδιά. Δηλαδή και στην οικονομία πάμε καλά, αλλά στα εθνικά. Πώς το κάνει ρε, πώς το κάνει αυτός ο άνθρωπος. Μόλις τους γείτονες. Πώς το κάνει, δηλαδή είναι κάτι σκοπιανάκια εκεί πέρα, τι είσαι εσύ ρε. Καταλάβατε και τρέμουνε όλοι. Πάει μέσα στον Ερντογάν εκεί πέρα. Τον Ερντογάν, του τρέξε τα δόντια, δηλαδή. Θυμάστε πώς ήταν πριν από ένα χρόνο. Το αντίθετο. Εγώ δεν έχω πρόβλημα. Μην με παρεξηγείτε. Ναι, δηλαδή. Να βγάλουμε και εμείς ανακοίνωση πώς ανέχτηκες, ξέρω εγώ, και ότι έπρεπε να πιαστούν στα χέρια. Όχι, καθόλου. Εγώ θέλω μια χαρά. Ηρεμία. Διάλογος. Είμαι ικανοποιημένος. Δεν θέλω στεναχώριες. Αυτή είναι επειδή δεν θέλω να νομίζετε ότι δεν ασχολούμαι με την γεωπολιτική. Είναι το αγαπημένο μου θέμα. Και αυτό είναι το μότο μου. Το γεωπολιτικό μου σλόγγαν. Δεν θέλω στεναχώριες. να είστε όλοι αγαπημένοι. Αντιπολεμικό μήνυμα. Δεν είναι. Ναι, Αιγαίο, ναι. Ψάρια τώρα και τέτοια είναι ξεπερασμένα. Λοιπόν, στο μεγάλο μέτωπο του Μακεδονικού έχουμε να δούμε κάποια βίντεο. Βίντεα για την συμφωνία των Πρεσπών. Μίλησε η Ντόρα Μπακογιάννη, βουλεύτρια της Νουδού, πρώην Υπουργός Εξωτερικών. Τι ξέρετε. Πάντα μια πολιτικός, η άποψή της μετράει πάρα πολύ στα ζητήματα εξωτερικής πολιτικής και λόγω της οικογένειας, αλλά και λόγω προηγούμενων θεσεώδης. Και 2 ώρες μετά μιλάει Ο Μάκης Βορύδης. Και τι βγαίνει από όλο αυτό, και θέλω να το σκέφτεστε. Αυτό πρέπει να το συνθέσεις για να καταλάβεις την σοβαρότητα... εξωτερική πολιτική της κυβέρνησης. Αυτό, ναι, ναι. Να ακούσουμε πρώτα τον Ντόρα Μπακογιάννη και θα επανέλθουμε. Πάμε τώρα. Κύριε Παυλόπουλε, να δεχθώ αυτή την κριτική, τη δέχομαι. Με τα χαρά. Άρα πρέπει να το κάνουμε και τώρα. Ούτως ή άλλως σας το είχα πει. Εάν σήμερα το κάνουμε, δείχνουμε ένα μήνυμα ότι ετεροπροσδιοριζόμαστε. Ο κύριος Γεραπετρίτης έχει πει, ο άνθρωπος, εγώ είμαι πρόεδρος της Επιτροπής Εξωτερικών και Άμυνας, έχει πει στη δικιά μου επιτροπή ότι εντός του 24 θα ψηφιστούν. Μάλιστα. Αλλά εάν το κάνουμε τώρα, θα δείξουμε πρώτον μία κίνηση περίπου ή ότι κάτι φοβόμαστε. Δεύτερον, ότι ετεροπροσδιοριζόμαστε. Και να μας κάνει τη χάρη ο κύριος Κασελάκης να μας αφήσει να κάνουμε την εξωτερική πολιτική της Ελλάδος και όχι μια ετεροπροσδιορισμένη εξωτερική τώρα, πολιτική. Τώρα, ένα λεπτό. Να επιμείνω. Εάν δεν το ψηφίσει το μισό κόμμα σας, εάν κατεβάσετε προσκύρωση τα μνημόνια της Συμφωνίας των Πρεσπών και έχετε κορυφαίες διαρροές. Ποιος το λέει αυτό? Λέω. Όχι καλέ. Δεν υπάρχει θέμα. Γιατί λένε ότι η Νέα Δημοκρατία είναι πολύ σοβαρό κόμμα, κύριε. Ναι. Και αν σήμερα βρισκόμαστε στην κατάσταση που βρισκόμαστε, δηλαδή να έχουμε μια πολιτική κυριαρχία, οφείλεται κυρίως στην υπευθυνότητα και του Πρωθυπουργού, βεβαίως, του αρχηγού της Νέας Δημοκρατίας, αλλά κυρίως και της κοινοβουλευτικής της ομάδας. Εμείς δεν είμαστε ρεμπεσκέδες. Πέταξε και την ατάκα. Γιατί τώρα, όταν είσαι έμπειρη πολιτικός, ξέρεις, θα πω. Λίγο επιχείρημα, λίγο δελφινάριο για να παίξει κιόλας η δήλωση. Καταλάβες, δεν γίνεται μόνο με τα επιχειρήματα. Μετά το ρεμπεσκέδες εκεί πέρα. Ακριβώς. Για να ξέρει ότι θα υπάρχει απάντηση από το ΣΥΡΙΖΑ που θα λέει το ποιοι είναι οι ρεμπεσκέδες και ποιοι όχι, το αποκάλυψε η ίδια η Μπακογιάννη. Καταλάβατε. Δεν είναι δηλαδή ότι κάνουν τη δουλειά τους πρόχειρα. Ναι. Ξέρει ακριβώς. Είναι πάρα πολύ ωραία αυτή η δήλωση, αυτό το απόσπασμα. Γιατί, για πάρα πολλούς λόγους, το καταλάβατε και ακούγοντας. Λέει, είχε πει ο Γεραπετρίτης, θα έρθουν τα μνημόνια της κύρωσης της Συμφωνίας των Πρεσπών. Είναι τρία πρωτόκολλα τα οποία συμπληρώνουν και τη Συμφωνία, τα οποία η Νέα Δημοκρατία δεν τα έχει φέρει 5 χρόνια. 5 χρόνια δεν τα έχει φέρει, από φόβο στους αμαρικούς και γνωστούς πατριδοκάπηλους που θα βρουν ευκαιρία. Αυτά είναι ερμηνείες. Ναι, εντάξει. Και λέει ότι ο κύριος Γεραπετρίτης, υπουργός εξωτερικών, μας είπε θα τα φέρει το 2024. Πολύ ωραία. Αλλά τώρα, είναι οι άλλοι που λένε Μακεδονία. Οπότε εμείς δεν ετεροπροσδιοριζόμαστε. Δεν μπορεί τώρα η Νέα Δημοκρατία να τα φέρει. Τώρα έτυχε σήμερα, πολύ κακή σήμερα στιγμή. Χάλασε τα αμάξι, αύριο είναι ποτάμια οι δρόμοι, μεθαύριο δεν ξέρω εγώ τι, έχω βιχαλάκι, δεν θα έρθω. Αλλά είναι και 5 χρόνια. Είναι όπως ο Σπύρος Παπαδόπουλος που τέλειωσε την εκπομπή του στην υγειά μας και μετά από ξέρω εγώ 10-15 χρόνια εκπομπής είπε δεν πρόλαβα να καλέσω το Φίβο Δελιβοριά. Και λες, εντάξει. Είχες λέει. Ξέρω εγώ. Είναι και. Κατάλαβες, έχουν περάσει χρόνια. Δεν μπορεί να λες τώρα. Δεν είναι ότι έγινε χθες και δεν πρόλαβες. Παρ' όλα αυτά, θέλω να δούμε και λίγο Μάκη Βορύδη. Ο Μάκης Βορύδης είναι ένας πολύ, πολύ σοβαρός μετριοπαθής πολιτικός. Δεν ανήκει στην κατηγορία που περιγράφει τώρα Μπακογιάννη περί ρεμπεσκέδων. Σε καμία περίπτωση. Ναι. Να ακούσουμε και λίγο Μάκη Βορύδη και μετά αυτά μαζί θα τα συνδυάσουμε. Προσέξτε την κίνηση και θα φτιάξουμε το σύνολο, ότι θα του κάνουμε μια ολιστική τοποθέτηση για το ποια είναι η πολιτική της Νέας Δημοκρατίας σε σχέση με το μακεδονικό. Ποιες ευρωεκλογές? Είμαστε 5 χρόνια στην κυβέρνηση και δεν το έχουμε φέρει. Γιατί δεν το έχουμε φέρει προσκύρωση? Διότι ακριβώς μια ελαττωματική συμφωνία, επαναλαμβάνω, όχι μόνο γιατί είχαμε αντίρρηση επί της αρχής, αλλά και γιατί είναι κατασκευαστικά προβληματική, φαίνεται τώρα το πρόβλημά της. Και τι έρχεται σήμερα και μας λέει η αντιπολίτευση? Φέρτε να την κυρώσετε τώρα. Δηλαδή την ώρα που ακριβώς αμφισβητείται αυτή η συμφωνία, έρχονται οι άνθρωποι αυτοί και μας λένε να φέρουμε την κύρωση. Δηλαδή ουσιαστικά και το μοναδικό μοχλό, ας το πω πιέσεως, συμμορφώσεως, αυτό να τα πεμπολίσουμε. Να πεμπολίσουμε και αυτό. Εμένα πάντα μου αρέσει αυτή η κάθαρη βουσιανή πινελιά. Υπάρχει στο λόγο του Βορύδη, στο λόγο του Άδωνη, δίνει μια σοβαρότητα. Επειδή δεν βρίσκεται εύκολα αλλού η σοβαρότητα, προσπαθούν να τη βρούνε με το καθαρευουσιανό της κυβερνήσεως, της... Θέλω λέει εκεί πέρα. Της κυβερνήσεως πάντα. Και ο Άδωνης ναι, τα κάνει αυτά. Ξέρω τι θυμίζει. Τα κάνει. Ναι. Της Επαναστάσεως. Ναι. Την γραμματική της Επαναστάσεως. Ναι, ναι. Εντάξει τώρα, αυτό, αυτό μου το θυμίζει εμένα, επειδή είμαι, μ' αρέσει η ιστορία. Όχι, όχι, όχι. Παρατραβηγμένο. Οπότε, για να καταλάβουμε, θα κυρωθεί, αλλά δεν έχει κυρωθεί, αλλά δεν είναι καλή στιγμή, όμως έχουν περάσει και 5 χρόνια, δηλαδή δεν θα κυρωθεί. Και είναι ελαττωματική, αλλά δεν λέει πού είναι. Δηλαδή τι, ναι, τι ρε παιδιά. Αλλά τι δεν είναι και ζήτημα αρχής. Δεν είναι το ζήτημα αρχής ότι ποτέ δεν θα το κάναμε. Είναι και ότι είναι μια προβληματική συμφωνία. Και μοχλός πιέσεως προς την άλλη πλευρά. Που είναι λογικό εφόσον έχει. Πώς θα πιέσει την άλλη πλευρά, τι θα, ναι, με, αφού έτσι έχει υπογραφεί η συμφωνία, ναι. Έτσι είστε. Άρα δεν κυρώνω τα μνημόνια συνεργασία. Α πούνε άλλοι ναι. Είναι οι εθνικιστές του ΒΜΡΟ. Ποια πίεση. Και τον ρωτάνε και τι, πότε θα. Πότε δηλαδή θα έρθει προς κύρωση, λέει, ποτέ, και λέει όταν αλλάξουν οι συνθήκες, όταν λυθούν αυτά τα προβλήματα. Οπότε θυμάστε που είχε συνέχεια το κράτος και που, αφού έχει συνέχεια το κράτος, δεν μπορούμε παρά να δεχτούμε αυτή τη συμφωνία, αφού την υπέγραψε ο πολύ κακός ΣΥΡΙΖΑ που είχε ανταλλάξει τη συντάξη, μα τέλος πάντων τώρα δεν θέλω να μπω σε αυτό, πολύ πολύ κακό αυτό μέρος του ΣΥΡΙΖΑ. Οπότε μάλλον η εξωτερική πολιτική της Νέας Δημοκρατίας είναι ότι θα έχουμε υπογράψει αυτή τη συμφωνία, αλλά δεν θα την έχουμε υπογράψει. Θα είναι κάπως, θα έχουμε και δεν θα έχουμε υπογράψει τη συμφωνία. Και τώρα που λένε κιόλας, και είπε και ο Δήμαρχος εκεί πέρα, τόσο από την Πρόεδρο, είπε και ο Δήμαρχος η Μακεδονία, είπε Μακεδονία, οπότε είχαμε και εμείς τα δικά μας αντίπεινα. Βγήκε ο Μουρούτης στην τηλεόραση και είπε τα Σκόπια και τα Σκόπια και τα Σκόπια. Του λένε, λέτε Σκόπια, γιατί να μην λέω Σκόπια, λέει και αυτός. Εντάξει, τσάμπα είναι, μωρέ. Τηλεόραση είναι. Σχέστηκε τώρα, τι θα πεις, δεν θα πεις. Εντάξει, λόγια είναι. Τι θα γίνει δηλαδή, τι θα πάθουμε. Καταλάβατε. Και μέσα σε όλα αυτά είναι ο Κασελάκης που εξηγεί τώρα Μπακογιάννη ότι ο Κασελάκης τώρα και η εξωτερική πολιτική είναι δύο κόσμοι που χωρίζονται με. Τύχη, ας πούμε, δεν καταλαβαίνει ο Κασελάκης από εξωτερική πολιτική. Η Νέα Δημοκρατία όμως έχει. Δεν είναι τίποτα ρεμπεσκέδες. Ναι. Απλώς δεν κυρώνουν τη συμφωνία. Έχει συνεκτική τακτική για όλο αυτό. Θα έχουμε πρέσπες, αλλά θα είναι σαν να μην έχουμε. Αυτός είναι ένας κίνδυνος. Στο τέλος, να μην υπάρχει τίποτα η συμφωνία. Και προφανώς αυτό εσωτερικά, γιατί είδα το σχόλιο και είναι σωστό το σχόλιο. Αυτό που λέει ο Βορύδης, στο μυαλό ενός νεοδημοκράτη βγάζει νόημα. Δηλαδή, έχεις τον άλλο που λέει, όπως έλεγε και ως αντιπολίτευση, τώρα βγαίνει και λέει ότι είναι ελαττωματική και εμείς δεν κυρώνουμε τα μνημόνια. Και υπάρχει αυτός ο φόβος, ότι τώρα επειδή η αντιπολίτευση ζητάει να κυρωθούν τα μνημόνια συνεργασίας και η κυβέρνηση λέει όχι, ότι αυτό θα μετρηθεί υπέρ της κυβέρνησης. Αλλά σε ένα σημείο κάπου, τέλος πάντων, δεν σε νοιάζει αν θα σε ψηφίσει ο άλλος με τη Σάρισα και την περικεφαλαία που την έχει βάλει στην αποθήκη μαζί με τα αποκριάτικα από το 2018. Σε νοιάζει για μία φορά το που λένε εθνικό συμφέρον και παθιάζονται να λυθεί ένα ζήτημα. Θεωρητικά θα έπρεπε να σε νοιάζει να είσαι λίγο υπεύθυνος και να πεις ότι έλεγα, να το παραδεχτείς έμεσα, ότι έλεγα μπούρδες ως αντιπολίτευση, όπως συχνά το κάνει η αντιπολίτευση, εντάξει, okay, και άλλοι έχουν πέσει έτσι σε αυτή την παγίδα, το ψηφίζουμε, είναι θετικό. Έχει θετικά, διαφωνούμε, δηλαδή δεν ξέρω εγώ τι, και καλούμε την Βόρεια Μακεδονία, την οποία θα πεις Βόρεια Μακεδονία και όχι γειτονική χώρα, γιατί αυτό θρέφει τον εθνικισμό της απέναντι πλευράς, να το ψηφίσει. Δηλαδή περιμένεις τη στοιχειώδη σοβαρότητα που δυστυχώς δεν βρίσκεται αυτή τη στιγμή. Αλλά εντάξει, γιατί να βρεθεί σε ένα εθνικό θέμα, σαν πως και τους νοιάζει. Εντάξει, εγώ νομίζω ότι τα εθνικά θέματα είναι τα κατεξοχήν θέματα τα οποία για τα οποία δεν ενδιαφέρει η λύση. Η δουλειά τους είναι να είναι εκεί χωρίς να επιλύονται. Δεν είναι κάτι το οποίο το έχουμε συζητήσει πολλές φορές. Έχουν γραφτεί βιβλία γι' αυτό στις διεθνείς σχέσεις. Δεν είναι δηλαδή κάτι. Είναι πάρα πολύ απλός ο λόγος για τον οποίο συμβαίνει αυτό. Η εθνική αφήγηση καλλιεργεί προσδοκίες οι οποίες είναι διπλωματικά εντελώς αδύνατο να καλυφθούν από οποιαδήποτε λύση. Συνεπώς, αυτού του τύπου η αντιπαλότητα μπορεί να συντηρεί την έχθρα που σε κάνει να κοιτάς επιθετικά προς τα έξω και όχι προς τα πάνω, το γείτονα και όχι το αφεντικό σου. Συνεπώς, τη δουλειά του την κάνει μια χαρά αυτό το επικοινωνιακό σύστημα. Επαναφέροντας τώρα το ζήτημα, και εμείς με πολύ μεγάλη χαρά να τα ξανασυζητήσουμε. Τι θες να συζητήσουμε, Μακεδονικό, δεν βαριέσαι. Τώρα, εμείς μια δουλειά έχουμε να κάνουμε. Δύο με τρεις θα είμαστε εδώ. Τώρα θα πούμε το ένα, θα πούμε το άλλο θέμα. Δεν βαριέσαι. Πες εσύ τι να πούμε. Καταλάβατε, δεν είναι. Είμαστε τα ίδια μας. Ξανά διαπραγματεύεται. Ο Νίμιτς τι κάνει. Αυτός που τιμήθηκε επειδή είχε 4 δεκαετίες που ασχολιόταν με το αν θα βάλουμε Πουκουδουμού. Ναι. Εντάξει. Είναι πολύ, πολύ, πολύ σοβαρό θέμα. Τον είδα και τον Βορύδη. Έχει τεράστια αγωνία. Τεράστια αγωνία. Είναι από τις περιπτώσεις που βλέπεις ότι έχουν ιστορική σημασία οι αποφάσεις. Λοιπόν, αλλά πέρα από αυτό, είναι και το. Ένα τελευταίο, Κωνσταντίνε, ναι. Και πριν πάμε στο Παλαιστινιακό. Είναι μέσα σε όλα η κυβέρνηση, επειδή φοβόταν την ακροδεξιά πλευρά, Βορύδη, εδώ, Σαμαρά, δεν ξέρω εγώ τι. Δεν έφερε εγκαίρως τα μνημόνια συνεργασίας. Και ενώ φαινότανε. Κάποιος το έγραψε αυτό, δεν θυμάμαι, νομίζω. Όχι ο Κοντζιάς. Νομίζω ο Κοντζιάς βασικά. Ότι κάποια στιγμή τέλος πάντων θα βγουν οι εθνικιστές στην άλλη πλευρά. Δηλαδή δύο είναι τα μεγάλα κόμματα στη Βόρεια Μακεδονία. Ήταν οι σοσιαλιστές, τέλος πάντων κεντροαριστεροί του ΖΑΕΦ, κυβερνούσαν με το αλβανικό κόμμα την μειοψηφία και από την άλλη μεριά ήταν το ΒΜΡΟ. Κάποια στιγμή θα γινόταν αυτό, θα ερχόταν στην εξουσία το ΒΜΡΟ. Όφιλες να το έχεις προβλέψει ότι θα γίνει αυτό και να έχεις πάρει τα μέτρα σου για να μην φτάσουμε σε αυτό το σημείο. Δεν το έκανες. Δημιούργησες ένα θέμα τώρα, είτε από προχειρότητα, είτε γιατί θα το χρησιμοποιήσεις κάπως που να σε βολεύει, για να επαναφέρεις τις πρέσπες. Αλλά τι σε νοιάζει, εντάξει. Οι ψήφοι να μπαίνουν. Έχουμε Θάνο, κάποιες προτάσεις εδώ πέρα, γιατί και το chat δεν κάθεται ήσυχο. Εδώ πέρα αυτό δεν είναι chat, παιδιά, είναι brainstorming. Η Ελλάδα να απαντήσει στα Σκόπια με λογοπαίγνιο. Μπορεί η εξωτερική μας πολιτική να είναι το ghosting γιατί μας κουράσανε. Μπράβο, παιδιά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σας ευχαριστούμε για την. Το ghosting είναι κλασική τακτική. Δηλαδή, γίνονται πράγματα που σε ενδιαφέρουν και εσύ δεν κάνεις κάτι, γιατί μπορεί να ξενήσεις το ακροατήριό σου. Γίνονται. Μετά φτάνεις προτελεσμένο, ας πούμε, για διάφορα ζητήματα. Εντάξει. Είχε γίνει με το τουρκολιβικό μνημόνιο, για παράδειγμα, είχε γραφτεί αυτό. Λοιπόν, πριν να κλείσουμε, να δούμε λίγο κάποιες. Κάποιες ειδήσεις πρώτα από την ίδια την Παλαιστίνη και μετά για κάποιες κινητοποιήσεις εδώ. Να ξεκινήσουμε πρώτα. Έχουμε το βίντεο με τους. Δεν το έχουμε προλάβει. Θάνο, θα πεις κάτι εσύ στον Νικόλα ή να μην είναι ο σάκος του box. Νικόλα, για μας είσαι πάντα ο φίλος μας. Δεν έχει σημασία. Ένα βίντεο πάνω, ένα βίντεο κάτω, τίποτα. Όλα αυτά αέρας είναι στη ζωή. Δεν έχει σημασία. Λοιπόν. Έχουν κυκλοφορήσει αρκετά βίντεο στην πραγματικότητα που δείχνουν Ισραηλινούς να επιδίδονται σε ένα πολύ βάρβαρο χόμπι. Καταστρέφουν, βανδαλίζουν ανθρωπιστική βοήθεια. Δεν ξέρω τώρα πώς μπορεί να περιγράψει κανείς το ηθικό ποιόν αυτής της πράξης, γιατί αντιλαμβάνεστε ότι είναι πολύ δύσκολο να ξεπεράσεις την ιδέα ότι πετάς κάτω πακέτα τροφίμων και σκίζεις σακούλες με σιτηρά δίπλα σε ένα λαό ο οποίος λιμοκτονεί. Δηλαδή ότι είσαι χαροπά και θαραλέα συνένοχος σε ένα έγκλημα μπροστά σε κάμερες. Ναι, έχει κυκλοφορήσει εκτενώς το βίντεο, το έχουμε σηκώσει και εμείς στα social media, έχει βγει η Al Jazeera, Reuters, δεν αμφισβητείται η προέλευσή του, είναι Ισραηλινή έπη και καταστρέφουν την ανθρωπιστική βοήθεια. Έχουν παρατηρηθεί τέτοια σημάδια, τέτοιες πράξεις και στο παρελθόν, ανθρωπιστική βοήθεια που δεν μπορεί να φτάσει στη Γάζα και έχει ξαναμπλοκαριστεί από τέτοιες κινητοποιήσεις επίκων. Δείχνουν μια πλευρά της κατάστασης. Υπάρχουν και πάρα πολλά βίντεο που κυκλοφορούν με ανθρώπους, επίκους που κοροϊδεύουν τους Παλαιστίνιους. Έχουν βγει διάφορα στο TikTok ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Υπάρχει προφανώς, και οφείλουμε να το πούμε και τώρα, ότι υπάρχει και άλλη πλευρά του Ισραηλινού λαού που αντιτίθεται στον πόλεμο, που διαδηλώνει κατά του Νετανιάχου, για παράδειγμα, που συμμετέχει σε κινητοποιήσεις η εβραϊκή κοινότητα. Στις κινητοποιήσεις διεθνώς, προφανώς οποιοδήποτε λαός δεν είναι ένα ομοιογενές σύνολο. Υπάρχουν οι ακροδεξοί, θα υπάρχουν οι φασίστες, θα υπάρχουν και απέναντι στον πόλεμο. Σύμφωνα με τα Ισραηλινά μέσα ενημέρωσης, διαβάζουμε, η ομάδα ακτιβιστών Τζαβενιά ήταν υπεύθυνη για τη διοργάνωση της διαμαρτυρίας. Την περιγράφουν ως μια δεξιά ομάδα που, ακούστε εδώ, επιδιώκει να σταματήσει τις μεταφορές ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα, ενώ εκεί κρατούνται οι Ισραηλινοί όμηροι. Είναι μια ανακοίνωση που επικαλείται η Jerusalem Post, που λέει ότι απορρίπτει ορισμένες από τις ενέργειες των διαδηλωτών, προσέξτε, και λέει διαπράχθηκαν πράξεις που δεν συνάδουν με τις αξίες του κινήματός μας. Α, έχουν αξίες. Και λέει ταυτοχρόνως, το μπλοκάρισμα των φορτηγών είναι ένα αποτελεσματικό και πρακτικό βήμα με το οποίο φωνάζουμε ότι καμία βοήθεια δεν περνάει μέχρι να επιστρέψει και ο τελευταίος όμηρος. Ο Λευκός Οίκος είπε ότι είναι απόλυτο έσχος, και το Παγκόσμιο Επιστημιστικό Πρόγραμμα του ΟΗΕ προειδοποιεί ότι οι Παλαιστίνοι στη Βόρεια Γάζα βιώνουν πλήρη λοιμό. Ενδιαφέρει που είναι έτσι ένα σημείο που δεν ξέρω πώς να το σχολιάσω, μάλλον. Ότι η ΗΠΑ είναι σε ένα ρόλο παρατηρητή σιγά-σιγά. Δηλαδή είναι σαν μια διεθνής μη κυβερνητική οργάνωση που λέει καταδικάζουμε τους βομβαρδισμούς, καταδικάζουμε το τέτοιο. Ή οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Κάτι καλύτερο θα... Ναι, κάτι μπορείς να κάνεις. Εντάξει. Λέω εγώ τώρα. Εντάξει. Ο καθένας κάνει αυτό που κάνει. Δεν έχει νόημα να κρίνουμε με βάση το τι θα μπορούσε και θα ήθελε. Προφανώς αυτό θέλει. Εντάξει. Οπότε κρίνεται, θέλω να πω, με την, ως πολιτική πράξη αυτό που όντως κάνει. Αυτό που όντως κάνει είναι το ψηλό τίποτα. Όταν δεν είναι ο εξοπλισμός των εγκλημάτων πολέμου. Λοιπόν, πάμε να δούμε, πριν να κλείσουμε, να δούμε λίγο τις ελληνικές κινητοποιήσεις. Είχαμε κάποιες αρχικές κινητοποιήσεις από φοιτητές στην Ελλάδα, που είναι κάτι που συζητούσαμε και περιμέναμε και με πολύ χαρά το καλωσορίζουμε. Ναι. Να δούμε λιγάκι τι έγινε. Ναι, είχαμε ολονύκτες διαμαρτυρίες και στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη. Στη Θεσσαλονίκη έγινε στο Λευκό Πύργο και με φωτογραφίες, με πλακάτ, φοιτητές, φοιτήτριες διαμαρτυρήθηκαν και με σκηνές. Και στην Αθήνα στα Προπήλαια υπήρχε συναυλία και τις δυο κινητοποιήσεις της διοργάνωσαν φοιτητικοί σύλλογοι, Αθήνας και Θεσσαλονίκης αντίστοιχα. Και είχαμε και κατάληψη στην νομική από αυτόνομα σχήματα της νομικής. Επειδή είδα την ερώτηση στην αρχή της εκπομπής, δεν είχε σχέση άμεση το ένα με το άλλο. Ήταν δύο δράσεις που γίναν την ίδια χρονική περίοδο και η εισβολή της αστυνομίας για να εκκοινωθεί η κατάληψη με δεκάδες προσαγωγές πριν λίγη ώρα το μεσημέρι της Τρίτης. Ήτανε πάρα πολύ ο κόσμος. Εμένα μου άρεσε ιδιαίτερα το πανότι στο Λευκό Πύργο που βάλανε φοιτήτρες και φοιτητές, που λέει η ιστορία έχει μια σωστή πλευρά με την Παλαιστίνη ως τη Λευτεριά. Και είναι ενδιαφέρον ότι έχει κλείψει αυτή η αναφορά, αυτός ο καγχασμός για την σωστή πλευρά της ιστορίας στην οποία είμαστε με την στήριξη της Ουκρανίας, που τότε συζητούσε απλά το πώς θα λυθεί το ζήτημα και όχι το ποια είναι η σωστή πλευρά. Και τώρα είναι ξεκάθαρο ποια είναι η σωστή πλευρά, αλλά κανείς δεν τολμάει να πει ότι η σωστή πλευρά της ιστορίας είναι το Ισραήλ, π.χ. από την άλλη πλευρά. Έγιναν πάλι, μπήκε η αστυνομία, έκανε 27 προσαγωγές αλληλέγγυων στην Παλαιστίνη. Υπάρχουν κάτι βίντεο, τους δείχνει εκεί πέρα με τροχό να κόβουν πόρτες, λουκέτα. Ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις μπαίνουν αστυνομικοί, υπήρχε κάλεσμα για αλληλέγγυους. Να πούμε ότι αυτή τη στιγμή, επειδή όντως είναι από τις φορές που κρίνεται κάτι τεράστιων ιστορικών διαστάσεων και με συνενοχή της χώρας μας, θα μπορούσαμε, η αλήθεια είναι, να ζητήσουμε όσο το δυνατόν μεγαλύτερη είναι η πίεση προς την κυβέρνηση, έχει τη διπλή σημασία που έχουν αυτοί οι αγώνες. Ένα, ότι μπορεί κάτι να πετύχουν. Δύο, ότι έχει την αξία του να είμαστε αυτοί που δεν στάθηκαν σιωπηλοί. Δεν νομίζω ότι είναι ατομισμός, είναι αναγνώριση μιας πραγματικότητας. Δεν παλεύουμε μόνο για να νικήσουμε, παλεύουμε και γιατί δεν θέλουμε να είμαστε αυτοί που σώπασαν και το ανέχθηκαν. Ναι, οι φοιτητικοί σύλλογοι τώρα είναι έξω από τη νομική. Το τελευταίο που βλέπω, έχουν υψώσει πανό έξω στην νομία της σχολής, αλληλεγγύη στην Παλαιστίνη, φοιτητικοί σύλλογοι Αθήνας. Ήταν μαζικές οι κινητοποιήσεις, είναι μαζικές οι κινητοποιήσεις. Την ίδια στιγμή, άλλη πλευρά, διάβασα και σχετικά άρθρα, ασχολείται με την στήριξη που έλαβε το Ισραήλ στη Eurovision. Καταλαβαίνεις λίγο και τη σοβαρότητα της υποστήριξης άλλης πλευράς. Δηλαδή προσπαθούν να το χρησιμοποιήσουν. Συνεχίζεται αυτό, δηλαδή, ναι, ότι μίλησε η σιωπηρή πλειοψηφία. Έγραψε, νομίζω Βουλαρίνος το έγραψε. Που πέρα, ξεκινάς και λες, ωραία. Σιωπηρή πλειοψηφία μίλησε στη Eurovision για κάποιο λόγο. Κάναμε κάποιο είδους δημοψήφισμα στη Eurovision και βρήκαμε ότι η σιωπηρή πλειοψηφία είναι με το Ισραήλ. Makes sense. Ο Βουλαρίνος με την Eurovision, και θα, ναι, λέμε και εμείς το ψήφισμα των Ηνωμένων Εθνών και θα λέει εντάξει. Ναι, οι δίστανται οι απόψεις. Άλλοι αγαπούν μελαχνές, άλλοι αγαπούν ξανθούλες. Ναι. Γούστα είναι αυτά. Δεν υπάρχει λόγος τώρα να ας συμφωνήσουμε ότι διαφωνούμε. Ναι. Μπορεί να βασιστείς εδώ ή εκεί, αλλά τέλος πάντων η Eurovision, ξέρετε τώρα, για μας είναι πάρα πολύ σημαντικός θεσμός και δίκιο έχει. Ο Βουλαρίνος πάντα δίκιο. Μεταξύ, σε κάθε περίπτωση, και αυτό που ήθελα να πω είναι ότι δεν έχει σημασία καν αν η πλειοψηφία είναι με το Ισραήλ γενικά για το τι συμβαίνει, έτσι. Δεν βάζουμε, τη γενοκτονία δεν τη βάζουμε σε δημοψήφισμα. Είναι σαν θανατική ποινή και απείρως χειρότερο. Δεν μπαίνει, δεν γίνεται. Δεν με ενδιαφέρει αν ψηφίζει ο Άδωνος Γεωργιάτης, αν δίνει δωδεκάρι στο Ισραήλ στο Eurovision για το αν θα σταματήσει μια γενοκτονία. Δεν ξέρω πώς έχουμε φτάσει να το συζητάμε αυτό το πράγμα. Εντάξει. Πάντα η κουβέντα είναι και λίγο έτσι. Εγώ το καταλαβαίνω το επιχείρημα αρχής, αλλά η αλήθεια είναι ότι για πάρα πολύ κόσμο τα επιχειρήματα αρχής είναι κάπως πληκτικά. Οπότε κάνει ο καθένας αυτό που λέγαμε για τους πολιτικούς, ό,τι μπορεί. Λοιπόν. Πέστε κάτι για το βιντεάκι του Μάκλεμον, που έχουμε πει, το Hinds Hall. Είναι συγκλονιστική η ιστορία της Hind. Είναι με ένα εξάχρονο κορίτσι. Σοκαριστικές εικόνες φάξαν την οικογένειά της και λοιπά, μου βαρτίστηκε. Υπάρχουν καταγγελίες για αποκλεισμό στο YouTube, γιατί έχει βγει ότι είναι άνω το 18 το περιεχόμενο. Αυτό το δείχνει το YouTube σε λιγότερο, στα προτινόμενα. Επηρεάζει πάρα πολύ το διαμοιρασμό. Γίνει viral όμως στα social media. Να το ακούσετε, να το μοιραστείτε. Αναφέρεται και στις κινητοποιήσεις στην Αθήνα. Υπάρχουν κινητοποιήσεις στα ελληνικά πανεπιστήμια. Θα συνεχιστούν από ό,τι φαίνεται κινητοποιήσεις στα ελληνικά πανεπιστήμια. Δεν μπορεί κιόλας να πει κάποιος ότι στην Ευρώπη δεν υπάρχουν καταλήψεις, γιατί κοιτάς τα πανεπιστήμια της Ευρώπης πλέον και είναι όλο και μεγαλύτερος ο αριθμός των καταλήψεων τα πανεπιστήμια της Ευρώπης. Την ίδια στιγμή το Ισραήλ βομβαρδίζει προσφυγικούς καταβλισμούς. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, ξέχασα να το πω πριν, αποδέχεται τα νούμερα των νεκρών που δίνει το Υπουργείο Υγείας της Παλαιστίνης, γιατί υπήρχε και αυτή η κουβέντα για το αν είναι τα πραγματικά νούμερα, γιατί τα δηλούν οι Παλαιστίνοι πάντα. Το αποδέχει αυτό σε εμπόλεμες συγκρούσεις, δεν υπάρχει κάτι που να το αμφισβητεί. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ήταν η εκπομπή Pharma των Ζώων. Να είστε καλά. Σας ευχόμαστε καλό μεσημέρι. Να περάσετε υπέροχα την υπόλοιπη μέρα σας. Εμείς κάναμε ό,τι μπορούσαμε για να σας φτιάξουμε το κέφι. Είναι μια εκπομπή με χαρούμενα, ανάλαφρα θεματάκια κάθε μέρα. Μας αρέσει να βλέπουμε το ποτήρι μισογεμάτο. Mm-hmm. Είμαστε τέτοιοι τύποι. Μας αρέσει να βλέπουμε τη ζωή χαρούμενη και ευδιάθετη. Τι να κάνουμε. Να είστε καλά. Αύριο πάλι εδώ. Yeah.